وقت خیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که این همه زیبایی آفریده، شما را آفریده، مایه حیات بزرگترا. قربونتون برم، انشالله همیشه خوش باشین، سلامت باشین. بچه گاه گاهی شما شعر میکنین، نه؟ شعرهایی که توی مهد کودک یاد گرفتین یا توی کتابتون تو مدرسه. آره، شعرهای خوشگل خوشگل بلدین. حالا فکر کنم تو قصه‌مون صحبت از شعر باشه، سرود باشه. بریم قصه رو براتون تعریف کنم، باشه؟ قصه سرودی برای جشن. خواهش میکنم گوش بدید. مدرسه که مریم کوچولو درس میخوند به زودی یه جشن بزرگ برگزار میشد. مریم و دوستاش میخواستن برای اون جشن یه کار قشنگ بکنن و همه بچه های مدرسه رو باهاش خوشحال کنن، اما نمیدونستن که چی کار کنن. یه روز زنگ تفریح، اونا دور هم جمع شدن تا فکر کنن که برای جشن مدرسه چی کار کنن. مریم گفت بیاین همگی برای جشن شیرینی درست کنیم. یکی از دوستا که اسمش لیلا بود گفت آخه ما که شیرینی بلد نیستیم. تازه خانم معلم گفته تو این جشن قرار مامان چند تا از دانش آموزا شیرینی درست کنن و بیارن. ما باید یه کار دیگه‌ای بکنیم. یکی دیگه از بچه‌ها گفت من میگم بیاین همگی نقاشی بکشیم. بعد اونا رو بچسبونیم روی مقوا و آویزون بکنیم به دیوار. بچه ها یکم فکر کردن و همگی با هم گفتن فکر خوبیه، اما ما باید یه کاری بکنیم که جشن به همه خوش بگذره. نقاشی تنها که کافی نیست. یکی دیگه از اون دختر کوچولوها که اسمش لاله بود یهو از روی صندلی پرید و گفت بیاین با هم سرود بخونیم، یه سرود قشنگ که همه با شنیدنش خوشحال بشن. مریم و دوستاش با هم گفتن آره فکر خوبیه، اما چه سرودی بخونیم؟ هر کدوم از بچه ها سرودی رو که بلد بود گفت، اما هیچ کدوم از اونا اونی که باید باشه نبود، چون میخواستن سرودی باشه که همه وقتی میشنون خوشحال بشن. بچه ها دیگه نمیدونستن چی کار کنن. قصه شون شده بود که آخه چه سرودی بخونیم؟ که مریم گفت فهمیدم چی کار کنیم. همین الان که خانم معلم اومد تو کلاس همه چیو میگیم. از خانم معلم کمک میخواییم. خانم معلم حتما میدونه چه سرودی رو بخونیم که همه از شنیدنش خوشحال بشن. وقتی خانم معلم اومد، مریم از جاش بلند شد و گفت خانم معلم، اجازه هست قبل از شروع کلاس ما یه چیزی بگیم؟ خانم معلم گفت بله بفرمایی. مریم و دوستاش به خانم معلم گفتن که برای جشن یه تصمیمی گرفتن و خواستن که کمکشون کنه. خانم معلم بعد از شنیدن حرفهای بچه ها با خوشحالی گفت آفرین به شما بچه های خوب. چه فکر خوبی کردین. بذارین یکم فکر کنم ببینم چه سرودی بخونین. خانم معلم چند دقیقه تو کلاس راه رفت و بعد رفت سمت تخته و با گچ روی تخته نوشت ای ایران. بعد رو به بچه ها کرد و گفت این سرود رو تمرین میکنیم و میخونیم، سرود ای ایران. بچه ها با خوشحالی به هم نگاه کردن و گفتن خودشه. اونا همشون سرود ایران رو بلد بودن و دوستش داشتن و می دونستن همه با شنیدنش خوشحال می شن. بله عزیزای من، روز جشن تمام بچه های کلاس دست جمعی سرود ای ایران رو خوندن و همه بزرگترها خوشحال شدن و براشون دست زدن. گلگلیای من، میدونم شما هم همه سرود بلدین. بله ای ایران ای مرز پرگوهر، این سرود رو همه دوست داریم چون از عشق و علاقمون به وطنمون ایران میگه. امیدوارم که شما هم الان در کنار بزرگترا این سرود قشنگ رو میخونین و اگر یه خوردم اشکال داشتین مامان یا بابا بله با تمرین به شما یاد میدن. ای ایران ای مرز پرگوهر، قصه قشنگی بود، امیدوارم که دوست داشتین و انشالله که بقیهش هم یاد میگیرین و مثل همیشه بچه های خوبی هستین و عاشق ایران. خداحافظ تا فردا شب.